أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من والاه وتبعه بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جت الله سبحانه وتعالى بلد من كريها هوري من دوكدي أودو نيالو موجو صفوي جيدي كورك وجنر تيمدنا يتفنناي أجوي كربنا لادم صلى الله عليه وآله وسلم إن هوري نوغاتي جيدي لتصبر وني نويته بوي وني عرب مرس وجننا جديد نوغاتي نيدوبي النبي عيسى عليه وعلى جميل الأنبياء الصلاة والسلام. إن جت الله نيما جمكو كيودي أودو نيالو موني وني لادم صلى الله عليه وآله وسلم وينو julbe wonno be den be so kalkama Allah wonta rewede duude baba adam he dum non jettina Allah subhanahu wa ta'ala walli julbe hakkule nyalama bandir ko Sheikh Abu Jangal min do en ko daari annabaabe nayo mawbe annabaabe be Allah hebbini daari muyen do annabi Nuh, annabi Hud, annabi Salih, annabi Shu'aib alayhi wa ala jami'il anbiya salatu wassalam. Kambe fof mbaadi ndi ko gotiri ko kongol mabbe ko gotol, kambe fof ko Allah wi ko wala gade ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Annabaabe fu addi dumen ko yo Allah goto rewe, yo yimbe goppu shirku ko bayi wonde fof so shede neji so ko bayi rewde fof ko wana Allah. Jumraal wi lagat ko gonga arsalna min nelino mayen tesko tan kanje fof do darul goto fof haali nde o haalata nde o haalata ko ko adibe dadde de firti ko bilan catastrophic. Firti so tawi wiyama accident waɗi dadi hen ko kaja o, firti ko maayiɓe ɓuuri hewde. So wiyama accident waɗi gañi hen ko ɓe, firti ko daɗɓe ɓe ɓuuri hewde. Kono ɗo kanji fof o haalanta men ko daɗɓe ɓe waɗata haal wadde nde ko firti ko haalkiɓe ne kewi. Lagat ko gonga arsalna min nelino Nuhan oɗo annabi ila qawmihi e koreji mum fa qala nde o ari o wiɓe ya qawmi banda men i'budullaha nde wi Allah malakum alana on min ilahina dewateɗo gayruhu mbowona kanko ala fo mo jogui ɗon kanduɗo e rewede mbowona kanko wadde ndewi mbo ɗum son ɗum woni jamirore nde. So tawi on jaɓani inni akhafu aleykum mbeɗa hulani mon adaba lefte yawmin azimin ñalawma min lefte mawɗo, ñalawma mawɗo e lefte ene jogori arande mon so on mbaɗani. Ɗum woni targhibe tarhib, saabu tarhib ɓurata rewde Allah, tarhib kadi wurata hulɓinede lefte Allah. Qala al-mala'u min qawmi koye hoyaɗe woni notable uji yimɓe mawɓe e koreji makko ɗi e mbi innana minen la naraka min jiima de fi dalalin mubin, an ko ganduɗa ko majjuɗo adda ɗo anka kagaɗo awona jom haqqille. Qala o jaabiɓe kanko Nuh alayhi salatu wassalam ya qawmi bandamen laysa bi dalal, o kalmi ko ala majjere walakinni rasulu min rabbil alamin, min kay komi nelaɗo joom bindi ko on nelimi mi wona kagaɗo. Addimi kadi ko uballighukum mbeɗa yettina mon risalati nele rabbi joomam, wa ansahu lakum mbeɗa laaɓana on reedu malakum wa ansahukum wa alamu min allahi ma la ta'lamun, mbeɗa andani mone Allah ko on ganda. Ɗum noon gaare jaaɓi kaaɗe ɗo hono ɗeɗo ayeje jangi hono mum o qala alladina kawru alladina amulu kana khayra ma sabaquna ilayhi wa idham yahtadu bihi fasayakun alaykum qadir. Hefere noon so mbiyata mbiɗe ɓe mana ɓe mbiyani julɓe sonno ko moƴƴere ko gonɗo ɗem koko moƴƴi minen fa min gandatuno moon to kono moƴƴere jumno wasa yiide noon ɗum woni ko jaabiɓe tan o balli kuma risalati labbi mana ɓenni toon machallah ko ɗum addimo. O joni noon wonne laaɓe sallah sallam hadi gara sahih muslim ɓen kone hajju mbayni o wino ayyuhannas innakum masuluna anni fama antum qailun, mon nandim holko jogoɗon wiide qaluna shadu annaka qad ballata wa addayta wa nasahta fa ja'ala yarfa usbuhu ila sama wa yankisuha ilayhi wa yunakkisuha alayhim wa yaqul allahumma ashhad allahumma ashhad. Wonde nde wi noon sahabaɓe hajju baynigo Allah ma namdo mon de holko jogoɗon wiide ɗum mbi min ceedima a yettini, min coodi min ceedima a totti, min coodi ceedima a laaɓi reedu. Joni noon o waɗa fiɗen ndu dow eyi Allah seeɗa. Joni noon kanko annabi Nuhu amo jokka o wi awa ajimtum mati ena haawi mon an jaakum nde arata e mon likurun waaju min rabbikum ummiɗo e joomon taw waaju addi ɗum ko ala rajulin minkum tawa ko jeyaɗo e mon ɗum ko teddugal mon li yondirakum beele mo rentina on emo jertina on woli tartaɓu beele onon kula Allah wala Allah kom torhamon beele on jurɓe. O arani ko rentinde mon boneji ɗi gonnode dow mum ɗi ɓurti hankadin mbaɗe ɗum haqqille wani noon ko kanko woni awwal rusul waɗi ɓe gandano ɗum fa kadabu ko raɓiɓe jeddi mo fa an jeynahu ay Allah yimin dandimo والذين معه يجول لوند بمكه في الفلك الان كون مات كو دون دون تان دوبي تمند جينا استفان في الله فلا بيس فيهم الف سنه الا 50 عام كدي فو هاباي كو كانكو مانا ديبي هين دي ها الله بي انه لا يؤمن من قومك الا من قد امن حال بي ولا تخاطبني في الذين ظلم جوني وتحال عند ابنيت ما غا كتفني يون كاي فيون لا نتا بين غارتون ديتاي بوردو on garden ko de say bur amana hatan ke surah hud alayhi salatu wassalam joni o min dandimo holno be calcul heddi be o wi waragna alladhina kazzabu min joli yeddunobe be bi ayatina ayatam innahum kanu qauman amin wala ko bimbe wumbe non be bino hadam bino wala jumradu bimma khadiatum ughrigu fursuluna sababaku tuji mabbe alla yolibe tenani be aljanna aha o woni darul makko haaji wa ila aajin e goddo lenyul kadi adanil ula non adana badi odo generation ga kewi adanil ula min nilino e mabbe akahum muslima be hudan odo alayhi salatu wassalam qala den on aribi ya qaumi bandamen i'budullaha dewi allah malakum min ilahin ghayru mem disko xidama ko goto on wi ngare dewi allah ala de kandu de rewede mbo wona makko afala tattaqun matun qurata allah qala al mala'u alladhina kafaru min qaumi hefer be hore be hefer be yimbe makko bi inna la naraka fi safa anka pud han be bi ko kangal oran wi an bi ko pud winna la nadunu ka min al kadibi min cikini ma rafa fano be gonda allah ne lañu bala kan ko annabi hud alayhi salatu wassalam wi ya qaumi bandam en laysa bi safaha mi wonda ne ko ngam goto no wi no ni wayande annabi no wi laysa bi dalala ana walakinni minka rasulukum min al alamin rabbil alamin uballighukum adimi ko yottinde won risalati rabbi ne le jomam wa ana lakum nasihun amin ko melabno worrid te ono gandi ko kola son kola kimi allah ko holin awajibu tummatina haymun an jaakum dhikrun min rabbikum matina hauni waju imido jomon ara tawkala rajul minkum liyunzirakum bayna rentina on wadhkuru tiftare izjalakum khulafa tiftare li allah lumtini on wari mon hilifa darde min badi gaw minu tiftare de do bakri mon halko nodum wa zadakum allah beedi mon fil khalqi yatago bastatan fisi on dani yaaje fisi ko jomon dole njiham bima nasad minna quwwa e go tagani hore mum de allah bi awlam yaraw anna allah alladhi khalaqahu wa shadda minna quwwa ni tagal mon kay ma tabul mon dole fadhkuru tiftare jamtudi ala allah ne maji allah la lakum tuflihuna bila onon gona malabe woni ko wiibe en ben ni ton mana jomira lam tara yi mana kay fa allah bu kay bi aad iramadatil imad allati lam yukhlaq mithlaha fil bilad fono ma be yido nokko hewde dole ala fa jomira ben ni ben ni ay go fa amma aadu fastakbaru fil ardi bighayril haqq wa qalu man ashadda minna quwwa awlam yaraw anna allah alladhi khalaqahu wa shadda minhu quwwa wa kanu bi ayatina yajhadun gondo lenyol min be mawni kini noma e leydi ko alda e gonga be bi ala burdo be dole jomirado wi tagdo be fay buri mon dole wadde be jiddi ayaji allah wadde allah halki be halkare mana burnde bonde e ba dum woni ko wi balu be bi mo ajitana lin'abudu allah wahda e jam gondo amen ko min dew allah o goto wa nadara min tacca ma kana ya'budu abauna ko min tawri babirabe ko dum tarwu no jeno kaade ma Allah fe gati min nadi la barku trafo inna wajanna abana ala umma inna ala atharihim e mana muqtadun wala muhtadun fatina bima ta'iduna ko cappande amin ko yo a e in kunta min as-sadiqin e ko goga gonda adu cappande amin ko bala kanko annabi hud alayhi salatu wassalam o yu dar waqa alaykum min rabbikum ris lepte ngari o hay so kulli nan nor ben jaram sakade bal lepte ngari mo don waqa bu ne cikkere atujadiluna ni metin jeddirton kanko fi asma'ina deedo inde samaytumu ha ko non inde dum onon bi ko babira onon bi ko allah jumon te gona allah jumon antum wa baukum onon e babira mon inde ko je inde manazzalallahu biha min sultan ala dipinani hen dalil wonde na futi rewede fantaziru fadishan inni ma'akum minal muntazirin min min fat jumra rifa aljayna wa kanko min dandibo walladhina ma'ahu e gogdin be wondunobe makko de be dandiri be ko bi rahmatin minna yurmende amen وقطعنا من تجذابر تشغل الذين كذبوا في الهيلات ما بهداك الذين كذبوا باياتنا ما كانوا منين ونو بغنانا غوغد بنينو ليدو غيدن الهاري فاما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه فخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام حسوما فترى القوم فيها صرعا كانهم اعجاز نخل خاويه wande tayko goldo lenyol min kalkiribe hendu bondu bublu hewlu dole a sarsarin bublu atiyatin bippor allah wi wurte mabbe sahara halim o wurte mabbe hendu du jammaaji jeedidi e nyalawmaaji jeetati jokkondirde husuman woni jokkondirde kono ko alayhim tan o yi den gasi fataral qawma jiya yimbe be sarabe fukki ka annahum illi kambe de a ajazu ko be jullaaje nahlin tamiroje khawitin fukki no jullaare yenirta ni ko non jeetaa fa hal saralahum min baqiya fiti alaa ma fukki di inni hono deedo aayaje kadi asabnuna bi kulli ri'in aayatan ta'basur metedo o nokku fof o galliji fof onon ma hento onon pidji o tattakhiduna masani onon bala mana gollor la'allakum takhluduna cikka mata ko mata do yenne di maaji di mata mon chaasen wa idha batashum batashum jabbarin son gari kadi fiide kadi toñon tak fiyon onon jogi dole fatakullahu wa'iduni kulli allah doftude kam en benni ton kadi daru yahudu ma jitna bi bayyina en bino huudu adnani min hujja kuma non la kuma ma nahnu bi tariki alihatina an qawlika min jogoran daccirde allah jami di sama hala maka wa ma nahnu laka bi mu'minin en benni tan ton hiddi tan ko himmi hen ko ko wiyede de be kalkande bi di yon ko be kadi donangi hande ko abbatindi lew mbi wonde kambe be kalkano ko allah abbatindi lew iman rabbi dum wonay fitti fenan tan ko gel mbeta ko gitinay allah ko sab ala yali sa famani allah do halir do ay to wi ko fi ayamin nahisatin sanda fitti yawmin nahtimu samira suratul qamar ayamin nahisatin sanda ko fitti yatal haq to kama fitti sab ala yali wa samaysa ayami dum woni husumana hadi wi non de wadde yobbi balle fo kisa kadi hita tan kay ko kam ko yane mabbe ko kono kay men bilti dabo ka gañu allah ka halka dum tan wiide non de e wodade le wodade ne la sallallahu alaihi wasallam wodade ko shirku har men do wodo takno wiide na wodo gede allah de allah ko wodi ko fondaj kono har men biya hen ko buri annabaabe fotaari kono la sallallahu alaihi wasallam buri kono har men biya o mojjal lebbi di ko non koor ko buri kono sallallahu alaihi wasallam biya ndu mojjal defte de ko qur'an buri sallallahu alaihi wasallam biya o mojjal aduna foko non way adde gele allah anan do allah harmi bonni dum yidi wonde dum yeton nyalawma handa su yam o do allah fay gono liggo wota daw wota buft en den janaban wada on lo joni tawi daro ke sama de bakon wada eton do way hawna uliya je sutti ko bi jom bida ko ala hakile hala ko wona tan hakile uliya billah mun tan batena hakile jome na kala ala batni lewr ni watte ni watte donc bida en rena inshallah eyo woy wa ila samud en goldo leñol kadi min nelino akhahum musiddo mabbe salihan o huude salihu defo yaa arabe o ne qala ya qawmi ibudullaha wa ibandam en garende we allah malakum min ilahin ghayruhu on gala goddo kandu de rewede bona makko gar ko gonga jaatkum aremon bayinatun hujjaji min rabbikum ummi e jomon en kambe bi non yaa de kawis haare nen imi de haare yesnen galaba kam ko jum girode haare feki galaba duñ be yalti joni non o yi nani bayinatun min rabbikum binno ko nani hadihi naqatullahi ngeroba allah nani lakum aya ko kawis fadharuha tatti ba taakulu ba nyama fi ardillahi laydi allah wana yon jamnu ba ala fi laydi allah ba nyama ndiyam allah kadi ba yara wala tamassuha bisu ndentu de balde mone balde mabbe nyukida kala ko mem dal mabbe ko boni fa yaqulukum adabun alim latu muslima mem wadhkuru chiftura ijalakum khulafa allah lomkini mon ko min baadi aadin tagal de halki gol leñul aadanil uula wa bawwaakum wa jippini mon maana fil ardi ilayhi tattakhizuna onon jetta min suhuli haa e kolaade de usuran kubbe ka jetta haa ta ben gurba haa no allah wi ni mi jaabu sahra bil wad na mi garo hen wa tanhituna onon tiha al jibala kaaje buyutan batto dum suudi fadhkuru chiftare ala allah neemaaji allah wala ta'sawtun jehe fil ardi ilayhi mufsidin onon bonna dalal malo kadi ko nitan mem bisko mana koy hoye woni no tabluuji alladina stakbaru hefebe he min dawmi lil ladina stud'ifu bi biyani lo anabe be gongi demo be liman amana minhum ata'lamun anna salih mursalun min rabbi min gari be bi julbe onon kam salih onon sikki allah nela salih wa ofan balu julbe bi inna bima ursila bihi mu'minun wallahi ko adde ko nela ko min gongi dum sanne qala alladina stakbaru hefebe kebi ci be bi inna bil ladzi amantu bi kafirun edo ha men pudo son mimine min jabani ko nela ko min jeddi dum fa aqarun naqata be mbori ngeloba ndaw bal kono aqaru o en denni ton sayri jara ton ko suratu mahsurtu naml o kara fil madina tisa suratin yusiduna fil ardi wala yusihuna qalu taqasamu billahi an ubayyitanna wa ala thumma lanaqulanna li wali ma shidna ma ahlika ahli wa inna lasadiqun wa makaru makaru makarna makarum la yashurun yimbe jena kay ngiri jenno fa no be gonno no tabuji ben tawji ngari barem barem barem ngeloba ko sedde mako jena ben heddi non hol baro ngeloba alla wi idin ba ta asbaha buddo man ko sedde mo ko nyelti volontaire wari geloba wadde ko boni o are mabbe ko den dum do non are mabbe woni fa agarun naqata be bori geloba wa ataw be cannulini be calitan an amri rabbihim yamrore joomi wonde yo be den naqa sallahu subhiyaha wa qalu bi ya salih utina bima sa'id jona min badi adu ko min dal leftere min ko ha kuntu min al mursalin tan de bi non tan fa akhadathum ar-rajfa doone doone dillerel manal yane mabbe rajfa no bi non diller no ha chaal kono kambe ma sha Allah ha chaandu are mabbe be nobe birtirewni ha chaandu ni wete kubeje mabbe jani Allah tobe mabbe kadi manayne volkan wal yar billah fa asbahu bi fini fi darihim galleji mabbe jaasimina be birti gor fon hofino non marbore mudu aywa jono ko annabi mabbe kanyum ne holko wiyata aywa fatawalla anhu den o yidu o runkiti o gala ya gawmi bandam en lagad ablaghtukum mi yottinina onde risalata rabbi ne laade jo nelal jomo wa nasahtu lakum chemi labanin mo redu walakin la tuhibuna an-nasir kono jida la wori aha dum do halni be ko cagal ne be kalkine hono ne la rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadde badrni ehe ma abu jahl ehe ma utbat ehe ma shaybat ehe ma ka ehe ma mulim min de mi yiko jomam fodanno hono ne wonji ko wari jam ato qadi o qamal gaddi ar hal gadi jibaji o yi wallahi umar abu rali be nanti be baba jabata kanko ne annabi no awdo ne mana sali alayhi salatu wasalam kadi noddi yimbe mudum yobe non wi'e diyar samud nokko o sahabaabe ngari ne hene wolde sabu kalin ton onde ngari habe teni hen ila salam yobe ndu njuk ko be defirno ko fuy be njuk barme defu chafantere wi ner ner be jeri no ngommu jar jabone fudide a zero o yi je chehe hefer be hegoto fecitre sabu gon ko lepten sona dum tan ko lepti ko ma lepto mana wore eywa wuludan e odo kadi sibamu ibrahim alayhi salatu wassalam odo kadi min nelino dum e koreji mum il qala li qawmihi de wi koreji mabbe en wi diam palestine ton wonno atatuna al fahishata on wi on ne toye be jogi boni ha hewi yonon kam mato on badad gede nefniide de ganduda ma sabaka kum biha min ahdi min al alamin ala gadir min wadde holdu innakum no onon la tatuna ar rijala onon leldo e worbe shahwatan to bangal zakam wana lelde andare be takude la ko lelde dakam de no neddo fuli wadde jom surmini min duni ni sanga fon sokna bal antum qawmun musrifun ono koy kon burtin won burtin ne jom ya yole no e wadda kan kono jogi ya wadda kan en wadir dakam no wala sidnir ade en karin ade kanyum jidan ko woni ko jidan ko fo be en bali en kowoje dum do fo liddi en fon wadde worbe rew kono ko neddo tan Allah sidnir yo wadde dewgal kono kayen fo kadi lel soko ko gorko e ko debbo e gorko manay ko debbo e gorko lel soko na gorko e gorko ɗum woni mana o haali hunde ɗo ayaji hayi to banggal ɗum ɗo ayaji goɗɗe mana hawla e banaji hun lakum ɓendino machallahu ñande Allah halkiɓe nde ko ñande hen o neeli malaikaji birti Ibrahim mbaɗim ƴamtude mbi ɗum Allah no fodanma ɓinguel to Ibrahima yi Ismail o joɗino yi Ismail e nene mum hedde Baitul Haram o arti diwan mabɓe Palestine toon woni to Khalil toon woni to ɓe birtimo ɓe mbaɗimo ƴamtude ɓe kalnimo noon ko Bashar naaɓi Ishaq min wara Ishaq Yaqub joni noon mbiwata jaha o yata jahat tan kadi Ali Ibrahima kadi moƴƴo ɓe gari tan joni joni ceerga ɗim ɓe hirtini ɓe gaari juuɗe addi machallah ɗum wonda Abdoulahi toto nana ɗuman a yawa tajide kisa ni woni ɓe machallah joni noon ɓe mbi yiɓe mbaɗani hen juɗi tan huuɗi mbi ala minen komin nelaɓe min gari ko weltindem sokhnaji o noon welti machallah moni fadahi kata Bashar naaɓi Ishaq min wara Ishaq Yaqub min tan ko ɓeeɗo ma kana jawaba qawmi woni wama kana jawaba qawmi ala fof koɓe jaabimo illa an qalu sonaɓe mbi akhrijuhu min qaryatikum ngare ndiweɓe yoɓe jaltu wuuro ngo innahum unasun yattaharun siɗi ko mallol siɗi gonga e mabɓe saabu en ɓenni toon mana ɓe ndiko yoɓe ɗaccide mabɓe ɗaccide mabɓe daka noon kamɓe koɓe wiyaɓe ɓe jaltude alah fof yoɓe jaltu wayni nela sallah sallam ni hefere mbino mbaram kanko ɓeeɗe yofeer kala ɓene Allah no fof jogori halkude wuuro ngo yoɓe jaltu moora jama kono kamɓe ɓe mbeɗi nden ɓe garito Ibrahima ɓe garito Ibrahima Ibrahima sikkanno ko yimɓe woɗi anda baɓe ganda mbirnin noon ha hoɓɓe aɗa yaada hirdu e hoye anda ɓe gari luuru kadi inna tulyata law anna leydi fonko awa awi ila rokni shadid nela sallam wallahi innahu la kana ya ila rokni shadid ko ɗo to ɓuuri waggade ɗo tiiɗ kiso nowaɗe waddeɓe hankkadi joni noon hankkadi ɓe ñiiri jomiraɗo wi la amruka innahum la fi sakratim yamuhu hankkadi taw ɓe gari eɓe ñiira eɓe dokkimo tan liltima tan kam o moyen kono tan kamɓe tan koɓe mandili haɓe jotti e mbi tat ko yiɓe ɗacci tan ɓe lelndo e ɓeeɗo ɓeeɗo worɓe joni noon nden annabi luuɗo natdelto haaɓi mbiɗum he asira ɓile ma inna rusulu rabbik lan yasilu ilayk ko an kay waƴata hoore ma an wona minen ke lan yasilu ilayk fasu bi ahlibi kitte min allayl wala yaltat minkum ahad wamdu haytsu tumarun ala wi mana gari tan arbat fettandi ha kisa ni woni moni manaji jomiraɗo wimɓe amana min innahum nasun yattaharun mbiyata kamɓe jiɗɗon ko laaɓal ɗacce mine mine mi ƴiɗo tunwude jarabi takedem ga jomra difa ande na kam ko min dandi bo ahlahu e kureji makko illa mar'ata usuna gal dewal ay annabi nuhu ittina do hala do wodo wono kono aji godi kaaji jomra subhanahu wa ta'ala wi daraba allahumma salli kafaru mar'ata nuhin wa mar'ata lut كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين ومن مانا واهل الا امراه صنع ديوال غاب كان من الغابرين كوي حلقات هدي بين كالكيد قلنا الله الكريم وامطرنا عليهم دير بي نيري هاي تي مدان كامبي دين ملائكه بي هان كاجي سامبي خاي دي نيو ليل دي دي كارتي جوبو بي ما شاء الله جبريل ودي والله دي كاي ودي ود ما فدا مصنع عيونهم ana weddi wada wadi weddi fi gindebe gobi goddo suuji wuro go ha to way woppi ton don ha misiyum gasi woppu gurden gal deno mi kaari kanyum to volkan woni ko wi ko fam da wam darna ali mataram fandu yew kayfa kan alibatul mujrimin yew wartande wad bonide wadde fitigo bado bon yoren to hore mudum jumari wa am darna ali hijaratan min sijjin hijara kaaji min sijjin ne bakkare wulnde mambudin jowndirde musawwamata koko tobbina inda rabbika imitu jom kuma hiya min adh-dhalimin bi ba'id abi ayde left toño fo wada sado fitu tan kono wini ala min hulikil awwalin thumma nuzbihumul akhirin kadhalika fa bil mujrimin mana jomira subhanahu wa ta'ala wini mana fandur kayf kana ay badul mujrimin je wad boni be kol batte mu en wadde badu boni fitu ko yore en ndi ko jutat tan kono wasande yimu walde berde hukwar Allah yurmo goto e nay men chamu jerde wi bi su a so hoddiro leedi ko boloy baaj boloy baaj hay dela dalgal maarde nyalam maar dum wadi joni non to bangal dum do so tawi neddo tawama wadol hol nyaawore mum Abu Hanifa kanyum wi yo joomum tonge nawe haa to buri tawde timpe way wedde kaaj fiye kadi won hen non wi be so tawi ko andu mbi so tawi ko cengido ko meddade dewgal yo fiye kaaji haa maaye so tawi wona dum dum ko kongule shafa'i riwayatuji mana edibe non kam hadi do kam labbe ne la sey ko ma wajatum wa ya'malu amala qawmi lutin faqtul al fa'il wal maf'ul bi sey kambe fo ngamdi kambe dido fo mbarata gorko e debbo fo mbarata ewa wa ila madyana e goldo lenyol akhahum min nilin musid mabbe shu'ayban odo annabi shu'ayb alayhi salatu wassalam ene ngandi odo kambe fo mbarata nokko da musa dogi de koto mabbe moluyi wala ma warata ma amadiyan wajada alayhi ummatan min an-nas yasqul muni wa qala kanko annabi shu'aib alayhi salatu wassalam wi khatibul anbiya noko baud hal ma sha Allah o wi banda men dewe Allah malakum min ilahin ghayru on gala kandu do rewede bo wana kanko dar ko gonga ja'at kum aremon bayinatun hujjaji min rabbikum ummi e jomon ko dalil la ko cer kamben hol bone mbe badanno e fawful kayla kubne betu wal mizan e fesir kamen to wonno ella mabbe wala tabkhasu an-nas ashiya'ahum wa tuqustane yimbe haqqiji mo'en wala tusidu fil ardi wa tumbonne leydi bar islahiha no wi wala ta'fa fil ardi mufsidin wa tanjehe onon bonno leydi alla ko mo'in leydi ha fe wodi no fewirtani go fon jogi asako mum zalikum su'an balidum khairul lakum budi mo jande on in kuntum mu'minin tay kon julbe kaade ko alla dagnani on ko sabo alla yimno waylul mutaffifin alladhina idha iktalu 'ala an-nasi yastawfun وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون يقول الله يظن أولئك أنهم مبعوثون ولا تبعدوا وتنجولوا ليتا بكل صراط كان الله يجري غرام فلا سجدا توعدون أن تشقوا وتصدون عن سبيل الله الكريم وعد الله والأرض كلام جيد أن تبعدوا موجي فالمن دون أن تنعون بلا بني من آمن به سبب جاية على قروانا ذلك ما سوى أن يجري جيري جيري من آمن به kala gom indo Allah wa tabghuna ha jiddon kanyum ko ewajan yo wo yo jittalawol onigo wal kuru chiftare il kuntum qalilan chiftare kon sera gornodo fa kasarakum Allah hibbini mon wanzuru kadi jeewe kayfa kana agbadul mufsidin jeewe bonnannobe hono Allah halkidumen wa in kana taifatu minkum amanu so tawi da nyame mon gom indi billadhi ursiltu bi ko nelzami ko wa taifatu hiddi be lam yu'minu fasbiru so an jabi wonon fo gom indi fina fa en son celimane e fade mo lide ato yakumullahu baynama Allah nyaaw ko men o khairul hakimin Allah buri waawde nyaawde eywa kambe ne ko be mbino ko tan balal mala'u alladhina istakbaru min qawmi koy hoye no tabluuji bi e yimbe makko bi la nokru janna ko ya shu'ayb ada cer min tan ko min gone do mu ko wala min diwma do enen lay sagu no ko rej min bi Allahu rabbus sakhra mun la nukhrijanaka ya shuaib ma min jaltina wal ladina amanu ma dandangal gongdin be rewbe ma ono foko min riwat mon min qaryatina wura min aw la ta'uduna fi millatina on gartatan gonon ko min goni ko walla min di o mun jaltordo qala aw law kunna karihin e hasmin jida hayso min jida ma person amen e min portama en nadin la trafiki on ne porti kam min tukefa badi tarayna o wi wallahi min fefindima min takki alla kadiban fanade in udna su min ruttima fi millatikum ba'da iz najjana allah minha tagalla alla dandi min e o kefir su min ruttima ton dum wadde min toni wadde na rasulullah sallallahu alaihi wasallam wi gede tata mbode ngoni on hebi dakam elima nagal allah ina la dum buran ma hunde fof njida neddo ayi to adam sona sabi allah nganya won su de kefir tagalde allah dandu ma ha gol ajul on yefran ya uda fil kufri badi anga mana angalahu allah minha woni ko wi fi najjana allah minha e o wini wa ma yakun lana an na'uda fiha illa yasha allah rabbuna min balata dum kadi so wana allah haaj min nyaagaake ko gon hoddiro non kam wasi ayaji rabbuna jumi amin kullu shay'in ilma kanko gandal makko ina yaajani hunde fof alallahi tawakkalna e ko ni mi don min de min bakkili may allah ربنا جوم من افتح بيننا وبين قومنا الله نياو يفتح له كو نياو يو الله نياو حقود امن كوريج امن النبي سوينو دي موجاد بالحق يا غوند وانت خير الفاتين ان بو موجي نياو تو نيا رسول يو الله نياو يو تاو تان وانا يو تان كو غاجا صلى الله عليه وسلم حاليم حديث بخاري مسلم حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه واتقي دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب رين تو كودي تو نياو kanyum ala wirgal la hakunde e mum e man e jomira subhanahu wa ta'ala joni kanko ne kali kambe ko soñala joni ko ne laado tan be jaba ne lalgal yo be jeeyindir ko nafata be ko ko woni aduna tan kayida wadede ko wato wat hada kay an tan soda ida soda ko moƴƴani ayida man be tawas timmul an sabbi yeeno tan dum don ko yibe fa aywa joni non dum fo melani be joni wi Allah nyabe bi kadi e be batta mo fefel لايف ان انكم شيطان كان من شيطان ولي بامن كان نون جي وقال الملأ الذين كفروا من قومه هافر به اكو لينول ماكو كان النبي شعيب عليه الصلاه والسلام بيبي كلي لا ان تبا اتم شعيب انكم اذا لخاسرون او دو شعيب مو نديودون خلا نديودون ماكو غاندي كون فرتو ايوا جي نون دي انا بينو كام دي جينا فاخذتهم في كتاب الرجفه ما انا هندو بون هاشام يني ماب كان بن فاصبحوا في ديارهم جاسمين ayno yimbe annabi salih baano ni alayhi salatu wasalam kanen be finisan mana haati amni yana mabbe ka boga karti jomra di alladina kadabu shuaiban ka alam yaghnam fiha o wi yeddunobe shuaib ellebe meeda neemade e godo wuro alladina kadabu shuaiban kanuhumul khasirin ayeddunobe annabi shuaib kayen goni mana yenne fertube men jomra di walamma jaa amruna najjayna shuaiban walladina amanu ma'ahu bi rahmatin minna واخذت الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين انا دادا غان جنغيرو مالا جومرادو وي دين يمرور امن اري لفت دي غاري من داندي شعيب مي غوني بلان كاستروفيك اي جول بي وند نوبي ماكو بي سابو يورمندي امن هدي بي نون توغنال نوبي هاشاندو نانغيرو من فيني تان امبيركي اي نوكوجي مويان اندي بكاريم قولهم اصلاتك تامرك ان نصر ما يعبد اباؤنا ديغيل فوبين فكذبوا فاخذهم عذاب يوم الظله be jeddibo lepte nyalawma rulde nana innahu kana azabu yawmin azim allabi dum mana ko lepte ko nyalawma lepte mawde inni ay goda faaski dayna kisafa minas sama yo tajjinde asman sama am ganda asman jata do ni ko woni do ko tan ala boko hejado moni fata walla an den non be kalkama be fini kambe boobe korfini odo na kuweji mabbe na chame mabbe وقال او ايوني بكدين النبي صلى الله عليه وسلم ويني يا قوم بندم ان لغر ابلغتكم دي رساله ربي غندومي يوتيني مونل ونديت دانا مدين كبينا برتيسما ونصحت لكم لا بنين اريد كنو ايه فكيف اسا كل فونو تشنور تومي على قوم كافرين متي مبدا فوتي سما سناد ايب هفر سبو كامبي خلقي بيدو بكر من جمرا دي فكل اخذنا بالذنب فمنه من ارسلنا عليه حاصبه ومنهم من اخذه الصيحه ومنهم من اغرقنا ومنهم من كما خسرنا به الارض ومنهم من اغرقنا وما كان له ليظلم ولكن كانوا انفسهم يظلمون به يا دفوناني بيكو يولا بيكو هاشم يلمون بيكو ليدي مجدمن دم دوكم يم النبي نوح يم النبي موسى ɓegol yoolaɓeɓe ha ceeno nangiɓe ko ɓeeɗo ɓe henndu bonnduɓe yimɓe annabi huudin alayhi salatu wassalam ƴeeɗo fof mana jomiraɗo wi tooñani ɓe kamɓe tooña koye mabɓe ɗo kalne alaɗo subahanahu wa taala wi woma arsalna fi qarya ala fof saare walla wuro walla goorunga mbo min meeɗi nelde min nabiyina annabi illa ahadna ahlaha so wonama min nangir koreji wuro ngo hade mumen jaɓde bilbasa e caɗele waddarra e loruyaji laallahum yaddarraun mbeɗa ɓe jantino haydi wona gotum noon darra bilhamsi ko lor bil ayni ko yankinaɗe laallahum yaddarraun tumma baddalna makana seyiati min gosti caggal ɗum bonande nde alhasanata moƴƴere hatta a fof haɓe kebbini wa qalu ɓe mbi qad massa mimina aba'ana babiraɓe amen addarra'u loruyaji wassarra mana henne e jam firti jam ko hosodirta ɗum e miijaji tawi loro o addi ɗum ko mbiraɓe cikkine jam o addi ɗum ko mbiraɓe jetta allah fa akhadnahum jomiraɗo wi nden ɓe goppiri noon min nangiɓe bawta tan e bettugol wom layafi ɗum aɓe kinani en ɓenni toone e suratul an'am falamma nasuma dzukiru bih fatahna alayhim ababa kulli shay na ha rende allah wutti mu ha mana haɓe dañi ha heewi son coggal ɗum kadi allah mana nangiriɓe mana bettiɓe hono wi ni asa fof al masala no wino kay aya o malle kam de aya al an'am o mana suma dzukiru bih fatahna baba hatta ida eyi wa taida faru bima utu ahadnahum baghdatan fa ida hum mublisun fa qul ya dhabir alqawmi alladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin nanu nanu rahna sha mana muhim tan ko daiman de gedena wada annabi nuuho e mese yusuf alayhi salatu wassalam ngandi duubi jeedidi am duubi jeedidi cadere tagal misande en isande welde aruy kono fof dum do fisi ko jarribere sarra wa dharra no jumra yi wanabnukum bi sharri wal khair fitna dañ caɗele fittani allah ne yiɗma dañ mana fittani allah ne añma dañ jam fitani allah ne yiɗma fof ko jarriboye sa anda so dañi yo yettu allah so waasi walla dañi caɗele yo muñir allah kadi jaɓran allah kadi subahanahu wa taala saabu ɗum woni hoddira hoddira ko ɗeɗo gueɗe woni hen kamɓe ɗo mbiɗo ni babiraɓe mumen aranno kono noon ko rese woni caɗele gonga ala fof mo rewata ɗe gueɗe jam nana e loro kayen wondi kono allah wi ko innama al usri yusra kala ɗo dañɗa caɗele ay wiyani inama al usri l yusra so wi noon firti ko sa dañi ɗum daña ɗum hade banggal limore ndeni usra ko ari qurana foti ɗo yusra no foti ma taw mana rondima anama ha heewi firti ko kala ɗo dañɗa caɗele andu newuyaji nana ha yeeso ɗaccuni caɗele ɗe hoore mum ko newuya sabu ko mumsata bakka ɗum ko mumsata bakka kañum hoore ko newuyaji ɗum woni muhim tan kamɓen ɗum woni jomiraɗo wi koɗum woni ko ɓew haalani men ɗo ɓe tan tongol tan ɓeeɗo annabaɓe annabi nuh alayhi salatu wassalam hud alayhi salatu wassalam salih alayhi salatu wassalam e lut alayhi salatu wassalam e shuaib alayhi salatu wassalam ɓeeɗo fof ko ɗum ɗo dañi ɗum jam ari mana caɗele gaari caɗele ɗe ko mbele ɓe duttoɓe nden ɓe ganda koɓe gaari foof jam o ko mbele ɓe jetta hen allah ɓe toppito jeeyaɓe allah ɓe moƴƴinan allah moƴƴiniri kono ɓe jeeyani ɗum waɗi jomiraɗo wi halkiɓe wadde ɗo haaji woni fakalnamu basamum la yashuruna ɓe cinani en garoy hen on ɗeɗon ayde inchallah naɗo mbiɗen kar ñaagui allah subahanahu wa taala rokkata men timmode moƴƴere allah jaɓani men jaɓani juuɗe foof allah rokka men suluran e lahara allah waɗa men barke den nagal ko dañaki fagga nagal joguiɗa kadi jeeyi yo allah humtan ɗum ɗorek kadi yo allah sellin ɗum ɓe basar kadi yo allah alɗin ɗum ɓe haaju daguiɗi kadi yo allah humtan ɗum waɗa ɗum jettao nema en fewna men pittali men ɗi fewna men ɓefuguji men ɗi fewna men ardi men ɓe yo allah rokku en rokka julɓe ne mbawi wonde foof ardiɓe fewɓa kala mo allah ardini julɓe allah waɗa ɗum fewɗo walla wondi fewɓe dan ɗo wondi bonɓe allah ñippere men ɗi jeyli ɗi fitinaji kuɓɓoli hakkude ñanelaɓe sallah ah sallam allah jaccinan men ɗanni men kalsana men kali men wurtan men wuuri meɗen yo allah rokku julɓe kadi ardiɓe fewɓe joguiɓe caɗele ɓe allah ittani ɗe caɗele koreji men palestine koreji men liby koreji men mali koreji men somali koreji men irak en yaman en yo allah rentin ɓerɗe ɗe dow jam e dow gonga e dow yaccare ha darda police ɗam kadi ɓamto hen wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh